Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O jedności obozu rządzącego w połowie kadencji mówili wczoraj wspólnie liderzy prawicy. Sąd w Stalowej Woli zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny, który zaatakował z nożem ludzi w galerii handlowej. Partia ANO wygrała wybory parlamentarne w Czechach. Zjednoczona Prawica podkreśla jedność obozu rządzącego. Podczas wystąpienia liderów Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem i Solidarnej Polski mówił o tym w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podsumowali działalność obozu rządzącego w połowie kadencji. Mówili o determinacji w dokonywaniu zmian, ale sporo słów padło też na temat jedności prawicy i prezydenta. O tym mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Rozmawialiśmy, w pewnym momencie powiedziałem, no cóż, jest między nami pewien kryzys. On odpowiedział, nie, to jest tylko taki mały spór w rodzinie. Jarosław Gowin mówił natomiast, że koalicje czekają nowe wyzwania, a także zmiany. Przystąpią do nas środowiska republikańskie, wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne. Wreszcie przystąpi do naszego obozu wielu samorządowców. Swoje spotkania zorganizowały także partie opozycyjne, między innymi Platforma Obywatelska czy Nowoczesna. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wspólnie działając możemy zmieniać obraz państwa, które do tej pory było kojarzone z Zieloną Wyspą dla oszustów. Mówił obecny też na konferencji prawicy lider Solidarnej Polski i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nożownik ze Stalowej Woli aresztowany na 3 miesiące. 27-letniemu Konradowi K. śledczy zarzucają usiłowanie i dokonanie wielokrotnego zabójstwa. Podejrzany przyznał się do winy, ale nadal nie są znane motywy jego postępowania, mówi prokurator Janusz Woźnik. Zostały zabezpieczone komputery, zostały zabezpieczone komórki, a więc będziemy sprawdzać ewentualne komunikowanie się, ewentualne wyrażanie swoich jakichś tam poglądów. Przesłuchiwani będą świadkowie na tą okoliczność, jego najbliższa rodzina i w ten sposób będziemy chcieli ustalić również motywy podjęcia takich działań przez podejrzanego. Mężczyzna w galerii handlowej zaatakował nożem przypadkowych ludzi. Ciężko zranił 10 osób. 50-letnia kobieta zmarła. O życie walczy 37-letni mężczyzna. Zdaniem prokuratora napastnik planował przestępstwo, gdyż miesiąc temu kupił 2 noże szturmowe. Wiadomo, że leczył się psychiatrycznie. Prokuratura zapowiedziała wniosek o obserwację medyczną. Mężczyźnie grozi dożywocie. Partia ANO zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Czechach. Jej lider Andrej Babiš zapewnia, że to ugrupowanie proeuropejskie. Jednak zdaniem komentatorów polityka zagraniczna nie jest w centrum zainteresowania miliardera, który może być nowym premierem. Tuż po ogłoszeniu wyników Babiš przekonywał, że Czechy są integralną częścią Unii Europejskiej i NATO. Byłbym wdzięczny, gdyby przestano straszyć, że jesteśmy ukierunkowani na wschód. Nie jesteśmy ukierunkowani na wschód. Lider ANO dodał jednocześnie, że Unia musi przemyśleć, dlaczego Wielka Brytania opuszcza wspólnotę i przestać mówić o Europie dwóch prędkości. Czy jednak nowe czeskie władze będą bardziej aktywne w polityce europejskiej? Eksperci w to wątpią. Wit Dostal ze Stowarzyszenia Spraw Zagranicznych w Pradze zauważa, że Babiša polityka zagraniczna nie interesuje. Na pewno czeska polityka europejska i zagraniczna będzie bardziej reaktywna. Tutaj nie oczekujemy, żeby czeski rząd przychodził z jakimiś pomysłami na reformę Unii Europejskiej. W kampanii wyborczej Babiš sprzeciwiał się między innymi wejściu Czech do strefy euro czy przyjmowaniu migrantów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Tegoroczną Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus otrzymał Rosjanin Oleg Pawłow. Uroczystość odbyła się we wrocławskim Teatrze Kapitol. Laureat wybierany jest spośród pisarzy z 21 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jury wyróżniło Olega Pawłowa za książkę Opowieści z ostatnich dni, dziejącą się u schyłku Imperium Sowieckiego, wśród żołnierzy i nadzorców więźniów w łagrach. Zdaniem jednego z jurorów, profesora Piotra Śliwińskiego, Pawłow kontynuuje najlepsze tradycje rosyjskiej prozy, zarówno pod względem języka, jak i wielkich pytań moralnych. Zagubieni ludzie, tyle samo warci więźniowie i żołnierze pilnujący obozu, tak samo upokorzeni, tak samo skazani. Również Wiktor Dłuski, także nagrodzony Angelusem, tłumacz książki Pawłowa, stawia ją obok gigantów literatury światowej. Książka należąca do tej połaci literatury, którą symbolizuje wielkie nazwisko Kawki. Oleg Pawłow jest wydawany na Zachodzie, ale dla władz rosyjskich jest pisarzem niewygodnym, który kala własne gniazdo. Ja już po prostu przyzwyczaiłem się już, że przez ostatnie 7 lat żyję z honorariów od wydawców europejskich, a nie od tych z mojego kraju. Fundatorem Nagrody Angelus jest miasto Wrocław. Magda Mikołajczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

prawda, że pięknie, Pożegnanie Ojczyzny Polonez Michała Kleofasa Ogińskiego, wykonany przez Rafała Sulimę w Bazylice w Świętej Lipce. To obowiązkowy repertuar przy prezentowaniu instrumentu organowego i ruchomych figur właśnie, kiedy przyjeżdża się na taką wizytę, zwiedzanie Bazyliki w Świętej Lipce. I już Państwo wiedzą, że dziś opowieść będzie się snuła wokół chyba jednego z najbardziej tajemniczych i największych instrumentów muzycznych, jakie powstały. I stąd moi goście na krańcach Polski, w Katowicach. Pan profesor Julian Gębalski, muzyk, wykładowca. Witam. Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Witam pięknie, panie profesorze. Witam państwa, witam panią redaktor. A w Poznaniu ksiądz Jakub Przybylski, znany już państwu, słuchaczom z festiwalu Muzyka Sacramontana. Dzień dobry. Kłaniam się, szczęść Boże pani redaktor i wszystkim słuchaczom. Czy potrzebne są jeszcze w kościołach organy? Nie wystarczy na przykład elektryczny keyboard, czy dziewczęta z gitarą i skrzypcami? No i przecież mamy oprawę muzyczną. Panie profesorze. No są bardzo potrzebne i myślę, że kiedy mówimy o muzyce w kościele, to nam się przede wszystkim kojarzy to z organami, które zresztą w dokumentach kościoła są wyraźnie zaznaczone. Organy tradycyjne, piszczałkowe, są podstawowym instrumentem kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego walka o dobre instrumenty, o dobrą świadomość, by utrzymywać historyczne instrumenty, wreszcie by budować nowe, jest bardzo mocno wpisana w życie kościoła. Natomiast wspomniane przez panią redaktor instrumenty elektroniczne, no są takim złym koniecznym. Choć niektórzy nam zarzucają, że nie idziemy z duchem czasu, że elektronika przed nami. Nie przed nami. Tradycyjne organy piszczałkowe, a śpiew, oby był dobry i godny liturgii, tak, ale towarzyszenie organowe to jest to, o co walczymy i czym żyjemy w kościele także. Księże Jakubie, ksiądz wyobraża sobie właśnie msze, liturgię bez instrumentu organowego, skrzypce, gitara, jakiś flet, bębenki i tak dalej. Niekiedy nie tylko muszę sobie wyobrażać, ale w takich mszach świętych uczestniczyć i taką liturgię sprawować, ale wtedy czegoś brakuje, ponieważ instrument organowy zawsze unosi duszę, on ma w sobie jakąś niezwykłą głębię, mistykę. Myślę, że pan profesor się zgodzi ze mną, że instrument organowy to wręcz dusza świątyni. Dlatego każdy kościół pragnie, każdy ksiądz proboszcz często zabiega o to, żeby mieć w swoim kościele właśnie taki instrument, który będzie instrumentem prawdziwym, naturalnym. Instrument organowy to przecież orkiestra aniołów, to król wszystkich instrumentów, a więc liturgia, w czasie której łączy się niebo z ziemią i uczestniczą z pewnością w tym wymiarze duchowym i święci aniołowie, w jakimś sensie jest właśnie urzeczywistniana w tym najgłębszym sensie przez instrument organowy. Panie profesorze, czyli w kościół, w którym zabrakło tego instrumentu, tudzież w którym zamilkł był ten instrument, to trochę jak świątynia bez ducha? Troszkę tak, chociaż oczywiście nie należy przeceniać też, bo liturgia żyje swoim życiem, jest centrum życia kościoła, także w wielu kościołach, których nie ma organów, ona odbywa się tak samo pobożnie i ważnie i jest przeżyciem i jest tym spotkaniem człowieka z Bogiem. Jednak jest to też sprawa pewnej tradycji kościoła. Zawsze budowano w kościołach coś, co było godne liturgii i co ofiarowywano Panu Bogu. Zawsze mówiono to najlepsze i w to wpisują się także organy. Musimy powiedzieć, że w wielu tych kościołach, w których organów nie ma, no docelowo gdzieś powinno być myślenie o tym instrumencie. Natomiast oczywiście w wielu kościołach długo jeszcze liturgia będzie sprawowana bez instrumentu, czy właśnie z jakąś scholką, albo ostatecznie z organami elektronicznymi, które my uważamy za organy przejściowe. Za jednak pewien rodzaj, no nie, może nie atrapy, ale na pewno instrumentu tymczasowego. Przywrócenie i popularyzacja XVIII-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze to między innymi rekonstrukcja organów. 21 października, czyli wczoraj, w Bazylice Świętogórskiej odbył się ostatni z koncertów Festiwalu Muzyka Sacramontana, o którym Państwu oczywiście opowiadaliśmy, który inaugurował nowo wyremontowany instrument organowy. I do tego muzycznego życia organy przywrócił właśnie profesor Julian Gębalski. Salve Regina Maksymilian Koperski w wykonaniu na organach profesora Juliana Gębalskiego i jeszcze nie na organach świętogórskich. Panie profesorze, Maksymilian Koperski, jeden z kompozytorów kapeli świętogórskiej, to jego wybrał pan jako repertuar, aby ożywić organy, które teraz jakby dostały drugie życie. Dlaczego akurat Maksymilian Koperski? Maksymilian Koperski jest postacią niezwykle ważną dla Gostynia, dla życia muzycznego ojców Filipinów. Był jednym z kompozytorów, kopistów, animatorów, organistów. Postać także dobrze zapisana w życiu kościoła filipińskiego, parafii. Człowiek, który był niezwykle religijny, człowiek, który służył tej wspólnocie. A poza tym pozostawił ciekawe utwory, których część jeszcze właściwie nie wydobyto na światło dzienne w postaci wykonań. I dlatego wybrałem fragment Koperskiego z jego mszy, która jest przeznaczona, to jest msza, dwie takie msze są zachowane, na sopran z organami, druga jest na chór lub, tak jak Koperski pisze w komentarzu, może być przez jeden lub dwa głosy wykonane. Koperski jest bardzo natchnionym kompozytorem, ta muzyka jest przyjemna, co słyszeliśmy w zaprezentowanym przed chwilą utworze. Dlatego wybrałem jego Gloria jako motyw, który stanowi bazę do utworu częściowo napisanego, częściowo improwizowanego, bo wiemy, że wówczas kompozytorzy wiele tych swoich utworów po prostu tworzyli na żywo. Dla mnie jest on wielką inspiracją i dlatego Koperskiego pokazałem. Jakiego Maksymiliana Koperskiego wyczytał pan, znalazł pan w tej partyturze? Ten utwór, który usłyszeliśmy, nawet przypomina takie pieśni radosne Mozarta, czy wczesnych romantyków. Wydaje mi się, że wówczas podczas liturgii przeżywano też jeden z bardzo ważnych elementów, radość. Radość spotkania z Bogiem. Ja myślę, że tutaj Koperski wpisuje się swoją twórczością w takie przeżywanie liturgii. Dlatego jego utwory wydaje się prostsze od strony kompozytorskiej, ale wpisują się w ten nurt, który najpewniej i najpełniej ukazał Zeidler, także związany z klasztorem świętogórskim. Jednym słowem, klasycy korzystający z najlepszych wzorców muzyki kościelnej przełomu XVIII i XIX wieku, bo Koperski działał na początku XIX wieku. Nasi słuchacze już dosyć dobrze znają Józefa Zeidlera i jego kompozycje. Maksymilian Koperski jakby był troszeczkę w cieniu, czy w ogóle ci kompozytorzy wielkopolscy, ukryci gdzieś tam w trudnych czasach zaborów, byli troszeczkę w cieniu, panie profesorze. Tak jakbyśmy o nich zupełnie nie pamiętali. Tylko że tutaj winę ponosi też historia. My wiemy, że klasztor świętogórski był kasowany przez władze pruskie, że zbiory muzyczne, które były olbrzymie, świadczy o tym katalog, który został kiedyś opracowany przez panią profesor Idaszak, wskazuje, że tam było takie bogate życie muzyczne, że kompozytorzy tworzyli jak gdyby w cieniu wielkich dzieł, które klasztor sprowadzał. Przecież tam są również dzieła wybitnych kompozytorów europejskich, między innymi Mozarta, ale i Gassmana, który działa na dworze Leopolda II. A to, że my dzisiaj ich nie znamy, jest efektem rozproszenia tej muzyki. Zresztą jak swego czasu nagrywaliśmy płytę, to część tych rękopisów była sprowadzana z bardzo różnych źródeł, łącznie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ja myślę, że jest czas, by odkrywać te utwory i przywracać je publiczności, między innymi podczas festiwalu. I dzięki nowym, tak? Nowemu instrumentowi organowemu ci kompozytorzy trochę inaczej będą mogli teraz wybrzmieć, być rozpoznani? Mam nadzieję, że tak, bo projektując też ten instrument, wziąłem pod uwagę jedną rzecz, że tam wówczas była również kapela. Kapela, która była na chórze. To my dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że kapele wykonujące dawną muzykę są w prezbiterium. Wówczas ona była na chórze i Koperski grał na organach, czy prowadził kapelę, a o muzycy 9-10 muzyków stało wokół niego i chcemy w przyszłości tak prezentować muzykę świętogórską w takim układzie dzięki temu instrumentowi także. On został także przestrzennie tak zaprojektowany, żeby było miejsce dla muzyków kapeli. A dodajmy, że kapela istniała 200 lat. Z Koperskim zszedł z tego świata już dziś tak rzadko spotykany typ ludzi skromnych, nie wysuwających się na widownię, czyniących dużo dla podniesienia muzyki kościelnej, którą umiłował z całej duszy i w którą wlał całą treść swojego życia. To Kronika Gostyńska, Credo, Maksymilian Koperski, msza zarejestrowana w czasie festiwalu Muzyka Sacromontana, Missa XB, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Credo, Maksymilian Koperski, Missa XB. Przypominam, że moimi gośćmi są w Katowicach profesor Julian Gębalski, muzyk, wybitny znawca tematu instrumentów organowych, a w Poznaniu ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sacromontana. To ja teraz zapytam się panów wprost, odkrywając przed słuchaczami te najistotniejsze karty, jak to się stało, że właściwie wczoraj przywrócono z powrotem do życia tak niezwykły instrument jak organy. Ja tylko pamiętam, że ksiądz Marek Dudek, superior Filipinów na Świętej Górze, powiedział kiedyś, że pamięta ten moment, kiedy organy na Świętej Górze umarły. Księże Jakubie. To był rok 1994 lub 95, kiedy instrument na chórze zamilkł, ale tak naprawdę proces przywracania do życia tego instrumentu organowego w Bazylice to wiele lat. Ja tak tytułem historii przypomnę tylko, że pierwszy instrument zbudował Jan Bernard Zitner z Głogowa. Było to w latach 60. XVIII stulecia i prawdopodobnie był to instrument 12 lub 14 głosowy, przy którym gromadziła się wspomniana wcześniej kapela świętogórska. W XIX wieku była kolejna realizacja i ten instrument przebudowano na kształt instrumentu wtedy popularnego, a więc w takiej stylistyce romantycznej. Tych prac podjął się Konstanty Kamiński z Opalenicy pod Poznaniem. Potem przyszedł bardzo trudny czas wspomnianej też kasaty klasztoru. Dopiero w 1919 roku księża Filipini powrócili do Gostynia i był znów jakiś kolejny niewielki remont. I w czasie powojennym niestety pracę powierzono firmie, która ostatecznie ten instrument, można by powiedzieć, zniszczyła, albowiem nie było już traktury mechanicznej, ani gry, ani rejestrów, tylko pneumatyka albo przekaźniki telekomunikacyjne. Czyli to można zniszczyć organy, rekonstruując je? można zniszczyć poprzez nieudane prace, nieudane realizacje. I właściwie od czasów powojennych ten instrument w Bazylice Świętogórskiej już dobrze nie grał. Ale rzeczywiście zamilkł ostatecznie w 1994 roku i wtedy księża nie wiedzieli, w jaki sposób podjąć się bardzo kosztochłonnego dzieła rekonstrukcji czy budowy organów. I tak naprawdę grał instrument przez te minione lata elektroniczny niestety, a więc pewnego rodzaju substytut. I wraz z początkiem istnienia Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej i Festiwalu Muzyka Sacromontana, te dążenia do realizacji prac związanych z instrumentem bardzo mocno przyspieszyły. Ale to było 12 lat przygotowania się do tego dzieła i tutaj przekazuję najniższe ukłony i wyrazy wdzięczności względem pana profesora Juliana Gębalskiego, który chyba już 8 albo 10 lat temu bardzo mocno nas inspirował, naciskał, dokonał takiej pierwszego wstępnego projektu organów, a potem były kolejne projekty, bardzo nas merytorycznie, nieustannie wspierał. No i wreszcie przyszedł taki czas, kiedy udało się pozyskać środki europejskie i przez miniony rok instrument był budowany właśnie pod nadzorem merytorycznym autora projektu, pana profesora Gębalskiego. Wczoraj mogliśmy się przekonać, że to ożywienie instrumentu jest rzeczywiście bardzo udane. A ciekawą rzeczą byłoby również powiedzieć, na czym polega właśnie kwestia rekonstrukcji instrumentu organowego, ale to z pewnością najlepiej powie pan mistrz maestro Gębalski. Panie profesorze, czy to jest taka przygoda, konstruowanie, wymyślanie trochę, dawanie nowego życia kolejnemu instrumentowi? Tak, to jest wielka przygoda. Ja porównuję badania organologiczne troszkę do archeologii, dlatego że przygotowując budowę instrumentu, który ma nawiązać do historii, trzeba przygotować się też od strony czysto historycznej, badawczej. I to mnie zawsze pasjonuje, każdą rekonstrukcję. Wiele takich rzeczy w życiu zrobiłem, poprzedzam badaniami od archiwalnych poprzez instrumentologiczne. I tutaj właśnie ojciec Jakub wspomniał to zniszczenie. To tak, no tak można nazwać, wtedy była taka świadomość, że organy najlepsze to takie lekko grające, czyli elektryczne, elektromagnetyczne. Natomiast tam w środku było bardzo dużo różnych głosów, które Biernacki pozyskiwał też bardzo Panie różnie. Panie profesorze, ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, bo tak dla słuchaczy, żebyśmy wyjaśnili, elektryczne, elektromagnetyczne, my tu mówimy o organach piszczałkowych. Co to chodzi znaczy? To chodzi o system sterowania. W latach 50. w Polsce modne było poruszanie klawisza w taki sposób, że naciskało się klawisz, w ten sposób zwierał się styk i impuls szedł pod piszczałkę elektrycznie. Tam był elektromagnes, który otwierał wentyl, wpuszczał powietrze. To była i technika, było słychać rodzaj, jakość tego dźwięku, że jest zupełnie tak, inny. Tak, ale zawsze jednorodny. Oczywiście, zawsze jednorodnie, to tak jak z włączaniem światła w lampce. Po prostu to nie był żywy instrument. To był pewien okres budownictwa organowym w całej Europie, dziś już dawno zarzucony. Chcieliśmy przywrócić prawdziwy instrument, a więc taki, gdzie kiedy organista naciska klawisz, porusza cały system dźwigni, a więc on decyduje, jak otwiera wentyl, jak wpuszcza powietrze. To tak jakby, przecież nikt sobie nie wyobraża, żeby na przykład smyczek uruchamiać silnikiem czy coś, to byłoby abstrakcyjne. Tak było w organach, a dzisiaj my wracamy do tego prawdziwego uruchamiania instrumentu systemem dźwigni. To są prawdziwe organy. Dzisiaj w całej Europie tak buduje się organy. Panie profesorze, czy trzeba było znaleźć jakby duszę tego instrumentu? Prawdziwe jego brzmienie? Tak, to znaczy trzeba było wymyślić najpierw koncepcję estetyczną, a więc jakiego instrumentu oczekujemy, jaki tu ma być instrument, który będzie wpasowany nie tylko akustycznie, ale także estetycznie, czyli jaki typ, tak jak ojciec Jakub powiedział, orkiestry będzie w tym instrumencie, czyli jakie głosy, jaki typ materiałów, jaką estetykę trzeba nadać instrumentowi, by wpisał się w tradycję muzyczną klasztoru gostyńskiego. A czy wygląd, czy wielkość miejsca, bazyliki, kościoła też ma znaczenie? No ma znaczenie tyle, że mieliśmy przestrzeń określoną, bo zachowała się szafa. To jest szafa, którą prawdopodobnie właśnie zbudował ten drugi budowniczy Kamiński. Ona ma cechy klasycystyczno no, można powiedzieć, klasycystyczne, bo to, tam jest taki jeden element typowy dla epoki, to jest wewnętrzny łuk, który jest neogotycki. Piękny styl i to było to, co nas ograniczało, to znaczy szafa historyczna musiała ocaleć, musiała skryć instrument nowy i wewnątrz oczywiście są również elementy z dawnego instrumentu, bo po analizie instrumentu, który był poprzednio, odkryliśmy, że są tam piszczałki pochodzące z czasów budowy Kamińskiego, a może niektóre z czasów Citwera. To jest bardzo trudne do określenia, bo piszczałki są, mają konstrukcję dosyć typową. Wykorzystaliśmy te głosy stare, które można było po to, by stworzyć rodzaj ciągłości historycznej. I powstał instrument, który ma 25 głosów, akurat na przestrzeń bazyliki wystarczającą, a muszę tu powiedzieć i myślę, że ojciec Jakub potwierdzi to, przewidywaliśmy pewną niespodziankę, jak to zabrzmi. Jak to zabrzmi, bo organy są takim bytem dynamicznym. My dopiero go wtedy usłyszymy, kiedy on zostanie zmontowany, zintonowany, czyli tutaj znowu dla niewtajemniczonych, kiedy każdej piszczałce zostanie nadany właściwy głos. I czyli właściwe życie przygoda, trochę. Tak, tak, to tchnienie życia. I muszę powiedzieć, jeżdżąc na nadzór dosyć często, byłem w Gostyniu, to wspólne odkrywanie, że to brzmi, że to przepięknie brzmi i dynamika, i nośność fali słyszalna w różnych punktach. Wszyscy, bo wielu słuchaczy pewnie może nigdy nie było w Gostyniu, to jest bazylika barokowa o dość skomplikowanej konstrukcji, rodzaj rotundy z bocznymi kaplicami w formie wieńca kaplic. No, akustyka jest też czynnikiem dynamicznym, inaczej organy brzmią, kiedy jest kościół pusty, kiedy będą ludzie, więc to trzeba było wszystko przewidzieć, ale myślę, że tak, ten palec Boży tutaj też był. Usłyszeliśmy, że instrument znakomicie się sprawdza, znakomicie wpisuje się we wnętrze świątyni. To rzeczywiście taki bardzo emocjonujący moment, kiedy ten instrument, który 20 kilka lat temu zgasł, nagle zostaje demontowany. Po kilku tygodniach widzimy tylko te, wydaje się, bardzo drobne elementy szafy organowej, czyli tego prospektu, który widzimy z zewnątrz, ze strony kościoła i właściwie przez wiele miesięcy chór pozostaje pusty, ponieważ instrument jest pieczołowicie przygotowywany, piszczałki są poddane szczegółowej ocenie, badaniom i powstaje instrument krok po kroku. To bardzo skomplikowany proces, ale też proces niezwykle inspirujący. Emocjonujący? Bo to jest rzeczywiście jak ożywienie czegoś, co wydawało się, że już jest bezpowrotnie utracone. A kiedy te piszczałki, szczególnie czy to pedałowe, czyli te basowe, bardzo duże, są pięknie odrestaurowane i widzimy na nich te starożytne napisy, opisy wykonane przez dawnych organmistrzów i one z powrotem są osadzone na tak zwane wiatrownicy i zaczynają grać, no to proszę mi wierzyć, że choć to może paradoksalnie zabrzmi, przez ostatni rok to chyba najwięcej czasu w moim życiu spędziłem w kościele, wpatrując się w chór, wpatrując się w niemalże każdą czynność, którą wykonują organmistrzowie i wyczekując obecności pana profesora Gębalskiego, żeby on to ocenił, żeby on usłyszał. I żeby, czy jest dobrze? Czy jest dobrze i jak to będzie w kontekście całości? Bo ja przypomnę, proszę państwa, że instrument organowy, który widzimy w kościele, to jest tylko ta zewnętrzna część. A w głębi ukrytych jest cała ogromna liczba piszczałek. W naszym instrumencie na Świętej Górze tych piszczałek przy 25-głosowych organach jest około 1500. I więc tutaj, proszę sobie wyobrazić, księże Jakubie, jak to postawimy kropkę, bo państwo słyszą, jak ksiądz Jakub jest rozemocjonowany, ale zaśpiewamy teraz. Raz jeszcze Maksymilian Koperski, Benedictus Missa XB. Thank you. Benedictus z mszy ex B. Maksymiliana Koperskiego, którego muzykę profesor Gębalski wybrał, aby ożywić organy na Świętej Górze. Panie profesorze, cóż to jest w ogóle za tajemniczy, niezwykły instrument, właściwie nieporównywalny z każdym innym, największy z instrumentów muzycznych, jaki powstał? I najbardziej skomplikowany. Organy mają bardzo długą historię, o czym też nie wszyscy wiedzą, że ten instrument został wynaleziony jeszcze w starożytności, w III wieku przed Chrystusem. Był oczywiście instrumentem kiedyś pogańskim, Kościół go późno wprowadził w VII wieku dopiero do swojej liturgii. Natomiast jest to instrument, który można nazwać instrumentem otwartym, a więc nie posiadającym jednoznacznej, jednolitej formy ani wielkości. My mamy instrumenty, które mają tylko jeden głos. Zresztą w Gostyniu, zanim ożywiono organy, które zabrzmiały wczoraj, używano instrumentu wypożyczanego, pozytywu tak zwanego, czyli instrument czterogłosowy, czy o czterech jak gdyby instrumentach wewnątrz, malutki, do kameralistyki, ale my znamy największe organy na świecie, mają 700 tych głosów, czyli proszę zobaczyć, co to za instrument i jak porównać go z innymi. Jest to forma otwarta, zawsze dostosowana do wnętrza, w którym rozbrzmiewa, jak i do potrzeb. Organy w Gostyniu mają 25 głosów, bo taka jest przestrzeń, taka była też tradycja i takie są cele tego instrumentu. Te 25 głosów, a więc 25 jakby różnych instrumentów zawartych w tym jednym wielkim organizmie, pozwala na kreowanie nieprzeliczonej ilości możliwości barwnych, dynamicznych i emocjonalnych przede wszystkim. Czy to organy znaczy, że oddziałują właściwie na emocje? No właśnie, a tak, to tak, jest tak jakby tak, cała orkiestra? Chociaż na organach no gra tak, tylko tak, jeden człowiek. No jeden człowiek, ale może wybrać na przykład jeden rząd piszczałek, który na przykład brzmi jak zespół fletów. Może wybrać inny rząd piszczałek, który brzmi jak na przykład zespół trąbek. A jeżeli je połączy, to już ma namiastkę jakiegoś zespołu kameralnego. I cała sztuka gry na organach to umiejętność wykorzystania tych zawartych w instrumencie instrumentów. Tak to można nazwać, bo w końcu każdy rząd piszczałek to tak jakby zespół instrumentalny. Granie na organach dlatego wymaga no, dużych umiejętności. Nie ukrywam, że nawet edukacja organistów jest bardzo długotrwała, by poznać, by móc potem wybierać. Jak czasami żartuję, mówię studentom, no na organach się gra łatwo, bo tylko wystarczy wybrać właściwe głosy i naciskać właściwe klawisze. Ale za tym stoi długo, długoletnie przygotowanie, a także swoisty, jakby to nazwać, swoista miłość do tego instrumentu, zbratanie się z nim. Ja zawsze też tak, zanim na przykład koncert wykonuję, ja muszę ten instrument dobrze poznać, ja go muszę polubić, ja muszę go poznać, jego dobre, złe strony, bo i to się zdarza, co najlepiej zabrzmi i potem dopiero wyciągać z niego emocje, którą chcę przekazać poprzez muzykę słuchaczom. Czyli wychodzi na to, że instrument organowy trochę jak człowiek, ma serce, ma duszę, w pewnym momencie oczywiście może zamilknąć, ma dobre i złe strony. Tak, tak, a muszę nawet powiedzieć, że są takie instrumenty, które może tej duszy mają, albo tą duszę mają może trochę zabrudzoną, nie wiem, czasami się przyjeżdża i taki instrument, no, nie najlepiej zbudowany, może w złym stanie, jak człowiek chory, który, z którym kontakt jest utrudniony, albo którego, z którym dialog jest utrudniony i wtedy musimy dużo włożyć, żeby z tego instrumentu wydobyć to, co w nim siedzi, jego tajemnice, bo tak bywa. A czasami zdarza się, że pan profesor zaczyna grać i zaczyna poznawać tajemnice tego instrumentu? Tak, to jest zawsze coś, co odkrywamy na przykład w czasie koncertu. Inaczej gra się na próbie, inaczej odkrywa się na jego wnętrze tego instrumentu na koncercie, gdzie już jest ten jedyny moment, który wydobywa, muzyka wydobywana podczas koncertu. I zawsze też tak myślę, to jest takie wspólne dzieło, to jest taka reakcja i moja akcja i reakcja na to odbiorców. My naprawdę czasami odczuwamy, czy słuchacze słuchają, czy się nudzą. A kiedy pan profesor wie, że słuchacze słuchają? No na przykład czasami jest tak, że jest tyle emocji w utworze, jest tyle energii, która widać, że jest akceptowana. To może być na dwa sposoby. Czasami jest to spontaniczna reakcja w postaci oklasków, a czasami jest to cisza. Takie reakcje są wspaniałe również. Na przykład utwór, który jest bardzo łagodny w brzmieniu, cichy, ale ma niezwykłą ekspresję. to aż źle byłoby, gdyby został zakończony oklaskami. Ja sobie to bardzo cenię też. Czasami takie utwory dobieram, że wszyscy w milczeniu dalej ten utwór przeżywają, bo on gdzieś trwa. On trwa w naszych duszach, on trwa w naszym organizmie, jak gdyby w naszej mentalności. Ludzie wychodzą z kościoła i jeszcze żyją tym utworem. Panie profesorze, a zdarzyło się panu kiedyś zasiąść do takiego instrumentu, trochę właśnie chorego, jak pan profesor mówi, i tak poczuć taką potrzebę, żeby mu pomóc, uleczyć, coś naprawić? Tak, oczywiście. Tutaj też na różne sposoby. Jeżeli to już jest przed koncertem, to nie zawsze można. Bywało nawet tak, ja pamiętam wiele, wiele lat temu, że trzeba było przerwać koncert, bo techniczna strona instrumentu była katastrofalna. Natomiast ten drugi sposób, mam wiele doświadczeń, gdzie spotkałem chory, uszkodzony instrument. Nawet w czasie wakacji kiedyś na Dolnym Śląsku, gdzie postanowiłem go uleczyć. I mam na swoim koncie również prace konserwatorskie, które wykonywałem razem z moimi studentami i współpracownikami. I przywróciliśmy organy niegrające od 1945 roku, a więc martwe, do pełnej żywotności. Niewielki instrument na ziemi kłodzkiej, który dzisiaj cieszy wiernych, ale i turystów, którzy tam przychodzą. Odzyskał nowe życie. Trzy pieśni skomponowane przez Józefa Świdra w wykonaniu profesora Juliana Gębalskiego. Posłuchamy pierwszej pieśni. Pieśń pierwsza, Józef Świder, na organach profesor Julian Gębalski, a w Poznaniu ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sacramontana. Księże Jakubie, czy organy, o których dzisiaj mówimy, przypomnę jeszcze Państwu, tylko że wczoraj w Bazylice Świętogórskiej odbył się ostatni z koncertów festiwalu, który inaugurował właściwie bardzo wielkie wydarzenie, ponieważ wyremontowano właśnie po wielu, wielu latach instrument organowy niezwykły, przywrócono go do życia i właśnie profesor Gębalski przywrócił ów niezwykły instrument do życia. Księże Jakubie, czy to takie trochę połączenie historii i nowoczesności, ten instrument, którego już od teraz będziemy mogli wysłuchać? powiedziałbym, pani redaktor, drodzy słuchacze, historii i współczesności, bo nasze pokolenie daje bazylicę, która jest pomnikiem historii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, miejscem pielgrzymkowym, centralnym sanktuarium Maryjnym w Wielkopolsce, taki właśnie instrument. Nie tylko księża Filipini, ale cała społeczność lokalna jest niezwykle szczęśliwa z tego powodu, ale także ze względu na to, że pan profesor Gębalski zgodził się objąć ten nadzór merytoryczny nad instrumentem. Jest jeszcze jedna bardzo, myślę, interesująca informacja, albowiem, jak czytamy w naszych kronikach klasztornych, w dawnych czasach organistami na Świętej Górze byli również gębalscy. Był taki organista gębalski. Niewykluczone, że dzisiaj po wielu pokoleniach powrót rodziny gębalskich do Wielkopolski poprzez realizację tego instrumentu. No wczoraj rzeczywiście podniosła chwila. Najpierw ksiądz arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Stanisław Gądecki odprawił uroczystą mszę świętą. Było niezwykle wzruszające poświęcenie instrumentu organowego, jak gdyby zaślubiny świątyni z instrumentem, a potem ten recital organowy, na który czekaliśmy od pokoleń. Panie profesorze, ja zadam trochę przekorne pytanie, ponieważ często słyszy się, że no teraz w kościołach nie potrzeba wirtuozów gry na organach. To organista to taki przygodny grajek, a jak jest naprawdę? Tak naprawdę organista musi być profesjonalistą. Wydaje mi się, że nie może być takiej sytuacji, że to ogniwo jest wypełniane amatorszczyzną. Więc to stwierdzenie nie jest prawdziwe, dlatego że również w Polsce obserwujemy bardzo dużą profesjonalizację zawodu organisty. Dowodem na to jest na przykład istnienie klas organów na specjalności muzyka kościelna. Każda wyższa uczelnia muzyczna w Polsce ma taki kierunek lub specjalność, gdzie kształci się organistów właśnie potrzebnych i takich przygotowanych dobrze do objęcia pracy w kościele. Tu podam z mojego terenu taki piękny przykład z katedry katowickiej, gdzie po każdej mszy niedzielnej o 9:00 jest prezentowana muzyka organowa przez moich studentów lub sam gram, która jest zapowiadana i wszyscy ludzie zostają w kościele, słuchają po liturgii jednego utworu organowego, by przeżyć, jakby taką klamrą zamknąć liturgię, bo przecież ta muzyka powstawała po to, by była wykonywana także w liturgii. Także wirtuoz to jest oczywiście pojęcie względne. W samej liturgii nie chodzi o wirtuozerię, ale chodzi o profesjonalizm. I cały cykl kształcenia organistów zmierza do tego, by to nie byli amatorzy. I to się realizuje w diecezji katolickiej. A czy proboszczowie mają tego świadomość, że to... jak to jest? No to zależy też od diecezji, to zależy od biskupa miejsca, czasami zależy także od możliwości edukacyjnych, bo ja rozumiem, są ośrodki, są obszary w naszym kraju, które mają mniejszy dostęp do edukacji muzycznej, a są takie ośrodki, gdzie jest on łatwiejszy i są arcybiskupi czy biskupi, którzy tak stawiają sprawę, że muszą być organiści zawodowi. W naszej archidiecezji ostatnio ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc wydał dekret, który zachęca proboszczów do zatrudniania organistów na umowach o pracę, organistów przygotowanych poprzez edukację średnią, wyższą lub studium organistowskie. Także jest to troska Kościoła. Tak jak kiedyś nasz taki guru muzyki kościelnej, ksiądz profesor Pawlak, powiedział: Panu Bogu tylko profesjonalizm. Tylko najwyższy poziom. Nie można powierzyć budowy ołtarza amatorowi, a często muzykę powierza się amatorowi. Trzeba z tym skończyć. I myślę, że ten nurt w Kościele Polskim jest bardzo żywy, jest bardzo widoczny, by organiści byli to ludzie przygotowani, ludzie oczywiście odpowiedniej formacji duchowej, religijnej, ale profesjonaliści. I to się dzieje. Ja jestem tutaj optymistą. Księże Jakubie, czy dzieła organowe od teraz będą włączane do festiwalu Muzyka Sacramentana, koncerty organowe? Między innymi po to właśnie ten instrument odrestaurowaliśmy. Nie tylko, żeby służył liturgii, ale żeby z powodzeniem mógł funkcjonować jako instrument koncertowy. Mamy już z panem profesorem Gębalskim pewne plany na przyszłość i myślę, że także wierni przychodząc do naszego kościoła będą często informowani o różnych koncertach, z pewnością po mszach świętych, nie tylko dzisiaj, po każdej mszy świętej niedzielnej będzie krótka muzyczna prezentacja instrumentu, ale w takim sezonie pielgrzymkowym, podobnie jak w świętej Lipce, wspomnianej niemalże przed godziną, każdego dnia pielgrzymi przychodząc są częstowani wspaniałą muzyką organową. Chcemy, żeby na Świętej Górze w naszym sanktuarium było podobnie, a więc piękna liturgia, piękny śpiew, koncerty organowe, wydawnictwa muzyczne. Mając taki instrument, wszystko przed nami. Ksiądz Jakub Przybylski, dyrektor Festiwalu Muzyka Sacramentana, to w Poznaniu. Panie profesorze, czy czuje się pan profesor czasami zasiadając, grając przy tak ogromnym instrumencie organowym jak dyrygent całkiem sporej orkiestry? Myślę, że tak jest zawsze, że mamy świadomość, że uruchamiamy wielki instrument, który ma olbrzymie możliwości. Jesteśmy jednocześnie dyrygentem i wykonawcą, to jest ta różnica. Natomiast jest takie wewnętrzne przekonanie, że ten jeden człowiek siedzący tam na chórze przekazuje tym czasami tłumom, bo przecież tutaj na festiwalu też przychodzą tłumy. Na wielu festiwalach ta wielka rzesza wsłuchuje się w to, co robi jeden człowiek. I ten jeden człowiek musi to robić odpowiedzialnie, no nie ukrywam, zawsze z tremą, ale taką, która buduje, bo to jest istotne. Bardzo pięknie dziękujemy. Przypominam, profesor Julian Gębalski, muzyk wybitny, znawca tematu instrumentów organowych w Katowicach, a w Poznaniu ksiądz Jakub Przybylski. No i oczywiście zapraszamy do Gostynia na kolejne koncerty organowe. Agnieszka Trzeciakiewicz, a tak troszeczkę, żebyśmy rozszerzyli swoją opowieść, skoro mówimy o różnych instrumentach organowych, tatrzańskie organy z Góralskiego Kościoła, Trybunie Tutki. Zostają Państwo z nami. Grają drzewno, nuda. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, też YouTube. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląskim.